za jedyne 1999 zł lub w 50 ratach 0%. Mediamarkt.pl. I jak Państwu smakowała zupa? Wyśmienita. A danie główne? Doskonałe. A deser? Fantastyczny. Podać coś jeszcze? Ja poproszę fotel. A ja sofę. I jeszcze coś na wątrobę. O nie! Uczucie ciężkości po jedzeniu to nie tylko wątroba. Weź Verdin Complex. Verdin Complex stymuluje trawienie, które zależy od wspólnej pracy trzustki, żołądka i wątroby. I uwalniasz się od uczucia ciężkości. Suplement diety Verdin Complex. Działa i ty działasz. Na Statoil wyjątkowa okazja. Hot dog za jedyne 2 złote. To prawda, zaskakująco niska cena hot doga na Statoil. Przyjedź i spróbuj. Teraz hot dog zawsze 2 złote. Statoil. I droga jest prosta. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 maja, jest 10. Beniamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Sytuacja jest poważna, tak premier mówi o tym, co dzieje się na wschodzie Ukrainy. Mamy do czynienia już z konfrontacją zbrojną, organizowaną nie przez demonstrantów, tylko przez państwo, w tym przypadku przez Rosję. Woda się żałoba po wczorajszych starciach, w których zginęło ponad 40 osób. Wiosna to wyjątkowo trudny czas dla milionów Polaków. Dziś Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii. W tym serwisie też przygotowanie do bicia rekordu świata w jeździe na rowerze. Dariusz Bulanda w 24 godziny chce pokonać prawie 900 kilometrów. Na Ukrainie mamy do czynienia z wojną, przekonuje premier Donald Tusk. Dodaje, że sytuacja jest poważna, a to wojna nietypowa, bo nie została wypowiedziana wprost. W ten sposób szef rządu komentuje ostatnie wydarzenia, m.in. w Odessie, w Słowiańsku i Krematorsku. Donald Tusk przyznał, że dyplomatyczne działania Zachodu nie przynoszą pożądanych rezultatów, a na Ukrainie wciąż dochodzi do eskalacji napięcia. Czy jest jeszcze miejsce na inicjatywy dyplomatyczne? Coraz bardziej wszyscy tracimy nadzieję, bo wtedy, kiedy ofiary liczą się już dziesiątki i kiedy używa się broni, kiedy zestrzeliwiuje się śmigłowce, kiedy używa się broni rakietowej i to wszystko robią tak zwani separatyści, no to przecież wszyscy widzimy, że tak naprawdę mamy do czynienia już z konfrontacją zbrojną, organizowaną nie przez demonstrantów, tylko przez państwo, w tym przypadku przez Rosję. Bo dość się zatrzymania po wczorajszych starciach proukraińskich i prorosyjskich demonstrantów. Milicja złapała ponad 130 osób, które usłyszą zarzuty od udziału w zamieszkach po zabójstwa z premedytacją. We wczorajszych starciach, a także w pożarze siedziby związków zawodowych zginęło około 40 osób. Niemal 200 zostało rannych, 25 jest w ciężkim stanie. W Odessie ogłoszono 3-dniową żałobę narodową. Według gubernatora obwodu odeskiego Walentyna Nemyrowskiego za tak dużą liczbę ofiar odpowiada milicja, która nie była w stanie zapobiec najpierw napadowi prorosyjskich bojowników na pokojową demonstrację kibiców i innych zwolenników jedności Ukrainy, a następnie krwawemu odwetowi tych ostatnich, którzy spalili dwa miasteczka namiotowe separatystów, a potem podpalili siedzibę związków zawodowych, do której uciekli zwolennicy Rosji. Wystarczyło nie handlować ojczyzną, sumieniem i być wiernym przysiędze złożonej narodowi Ukrainy, napisał gubernator obwodu odeskiego w jednym z portali społecznościowych. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Prawie co drugi Polak skarży się na różnego rodzaju uczulenia. 9 milionów cierpi na alergiczny katar, ponad 4 miliony ma objawy astmy. Dziś Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii. Przeziębienie czy alergia? Jak odróżnić objawy? Wyjaśnia szef Polskiego Towarzystwa Alergologicznego profesor Bolesław Samoliński. W alergii mają właśnie objawy zapalenia spojówek, katar, kichanie, które przychodzą nagle, przemijające są, podczas gdy w infekcji jak już się zacznie, to już trwa. Wystarczy też wziąć lek przeciwhistaminowy i jeżeli sytuacja się nie poprawi w ciągu 2 godzin, to znaczy, że jest to infekcja. Profesor Samoliński dodaje, że osoby uczulone na pyłki odczuwają ulgę, kiedy pada deszcz. Wiemy, że gdy spadnie, to pyłków nie ma w powietrzu, to można pójść na spacer. Na rozwój alergii i astmy ma wpływ zanieczyszczenie środowiska, dodaje dr Piotr Dąbrowiecki. Brzoza nie szkodzi, trawa nie szkodzi, ale w połączeniu z czynnikami, które niosą na sobie w formie zanieczyszczonego powietrza, tworzy bombę immunologiczną, która być może jest bardziej uczulająca niż ten pyłek, który 20-30 lat temu wnikał do układu oddechowego. Nic więc dziwnego, że z roku na rok rośnie liczba osób cierpiących na różnego rodzaju alergie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To jeszcze cywile, ale ślubowanie złożą już w mundurach. Swoją przyszłość z wojskiem wiążą uczniowie klasy wojskowej 6 LO w Koszalinie. Uroczystość odbędzie się w czasie dzisiejszych obchodów święta 3 maja. Oczywiście wszystko zgodnie z wojskowym ceremoniałem. To ważne wydarzenie w naszym życiu, zgodnie mówią Sebastian i Judyta.

hear that different view. I really dream unless it's true. Confusion or master plan, deceived by the rest, we still have to run. The roads never end, the motion starts. Reality gives no romance. Take me to the bridge, had another meaning. Singing it loud at the indie disco. Singing it loud at the indie disco. Walk Me to the Bridge, to jest tytuł tej piosenki. No właśnie, ja teraz poszedłem sobie na molo i będę sprawdzał, jak daleko mnie jeszcze słychać. Jak daleko mnie słychać? Sopot, skąpany w słońcu, już odwołuje te wczorajsze krakanie, że za 7,50 zapalenie płuc. Ale zdaje się, że Baszka za nie mogła troszkę. I wygląda jak samotny różowy żagiel tutaj w klubie muzycznym Scena. Scena jest przede mną, a dalej już jest tylko piasek i woda, no bo tak to jest w Sopocie. Przyszło lato. Myślę, że ci, którzy wybrali Sopot i polskie wybrzeże na długi majowy weekend, nie zrobili źle. Wczoraj było sakramencko zimno, ale dzisiaj jest już cudownie. O, sklepik się rozkłada tutaj obok. Już widzę, że tam coś, jakiś ruch w interesie jest. A co dzisiaj tutaj będzie się działo? No właściwie najważniejsza sprawa to jest taka, że za kwadrans 12 plaża zostanie oficjalnie otwarta. Bardzo kulturalna plaża Trójki. No a do tej pory będziemy Państwa przygotowywali do tego wydarzenia, zaglądając tu i ówdzie, jeśli chodzi o muzykę. Ten Maniac Street Preachers to jest zapowiedź nowej płyty. Dobrze mówię, Niuniek? Niuniek Street Preachers zapowiada nową płytę. To będzie jedna z naszych piosenek dnia w tygodniu zaczynającym się pojutrze. Lista, wczoraj lista z Monciaka. Wyniki odnajdą Państwo na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Poprosimy o głosy na następną listę. 10 utworów wybieramy, to na razie się nie zmieniło. O, dzieci się bawią na piasku. I wszystkim jest bardzo ciepło, wesoło, raźnie. To teraz zaczekamy na Erika Marientala i potem zapowiem następną piosenkę. Oj, będzie ciekawie się działo. Erik Mariental pięknie zagrał na saksofonie, a teraz już następna piosenka, o której mówiłem. To może na razie nic nie powiem. Proszę posłuchać, a potem powiem, o co chodzi. gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonkili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. Mów o drodze we mgle, kiedy wciągał mnie piach, gdy nie miałem już sił, by się odbić od dna. Mów o chwili sprzed lat, gdy podałaś mi rękę i podniosłem swój cień, by przy twoim mógł stać. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. A gdybym kiedyś odszedł stąd, nie obrażaj się na śmierć. Pali nas na heban jak nic. To ja się schowam może. O, przyjemnie, zupełnie inaczej. Wszystko ma swój czas. To jest nowa piosenka grupy Perfect. Jest czas na nową płytę. Będzie ze znaczkiem trójki, a ta piosenka to będzie nasza poniedziałkowa piosenka dnia. I ten utwór jest już w zestawie do głosowania na listę. Polecam Państwu polskieradio.pl/trójka. Tak pomyślałem sobie, że dzisiaj sięgniemy po muzykę z lat 70. To były czasy, kiedy ja tutaj do Sopotu nad morze przyjeżdżałem często, a dzisiaj tak słońce świeci, jakby były lata 70. Esther Phillips. What a difference a day makes, 24 little hours, from the sun and the flowers. You are mine. difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day. Pamiętam kiedyś w historii jednej piosenki Wojtek Mann opowiadał o spotkaniu swoim z Esther Phillips. To ona właśnie śpiewała The Difference They Made. No i właściwie tak można by powiedzieć. To jest taki tytuł dzisiejszego dnia. Jeden dzień, a jaka różnica. Wczoraj zimno jak diabli, a dzisiaj gorąco, gorąca plaża. Michał Nogaś, który siedzi tu obok, wymyślił, że na koniec, jak już plaża, kulturalna plaża Trójki zostanie otwarta, to w takim zwolnionym tempie w krótkich spodenkach ktoś pobiegnie prosto do morza. Tylko jeszcze dyskutujemy, czy to będzie Michał, czy Mariusz. No, myślę, że mam jeszcze... Ale może Baszka? A nie, Baszka przeziębiona jest. Nie da rady. Może Heatwave teraz... Oh, Tak, 1976 rok. Rod Temperton napisał tę piosenkę, ten sam, który potem dla Michaela Jacksona napisał między innymi Thrillera. O, dzień dobry. Dzień dobry. Co pan taki blady? Bo ja tu do uzdrowiska. Tak jak redaktor Owczarek. Wygląda rzeczywiście jak kuracjusz. A my wszyscy dzisiaj tak. Bardzo fajnie. Myśliwiecka 357 tam przenosi się dzisiaj dokąd? Nad Bałtyk, proszę państwa, nad Bałtyk i to bez wędek. No jesteśmy tutaj, przywieźliśmy dwie duże skrzynie, jeszcze idę po gramofon, bo dzisiaj większość audycji z płyt analogowych, będzie przyjemnie. Ja myślałem, że to jest jako obciążenie, żeby cię nie porwał wiatr. No z takim balastem to spoko, damy radę. Ale może jakiś kitesurfing sobie zafunduję, tak. No to arrivederci do 16. Arrivederci Roma, arrivederci Marku. Dziękuję bardzo. No to może Sarah McLachlan w takim razie. You turn the radio on, play your favorite song and cry. You let it all disappear, push back the doubt and fear they try. Walk out, walk in, your own shoes laid out. favorite song and sing out so loud. Sarah McLachlan, na razie nie spodobała się na liście przebojów, ale jest w zestawie do głosowania Polskiej Radio PL ukośnik Trójka. Wraz z Piotrem odebraliśmy ciastka czekoladowe. Smaczne. A Niuniek wcina, więc mówi, że smaczne. Dziękujemy bardzo serdecznie. I zostajemy przy nowościach. James, to będzie nowa, to jest jedna z nowych propozycji i piosenka dnia w przyszłym tygodniu również. Please don't get me started looking backwards to move on. Open-hearted, accept leaving when leaving's come. Gone, didn't see it coming. Never said I love you. James, nowa piosenka w zestawie do głosowania na listę. Polecam Polskie Radio PL ukośnik Trójka. Na kulturalnej plaży Trójki dzisiaj koncerty. To pewnie Piotr Stelmach po 16 będzie o tym mówił. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncertów ci u nas dostatek, bo jutro, dzisiaj sobota, tak? Jutro Madeleine Peru, a w piątek podczas następnego wydania listy przebojów Sharon Cole, ta cudowna dziewczyna z grupy The Corrs. Nowa jej piosenka, to teraz właśnie, bardzo proszę. Time I touch your soul. kulturalna plaża Trójki w Sopocie. Zobaczyć Sharon Corr to już jest duża przyjemność, a jeszcze posłuchać jej koncertu. Ten koncert, taki mini koncert podczas następnego wydania listy przebojów programu trzeciego w piątek o po godzinie 19. Proszę zagłosować na listę, żeby było pięknie. Za 19 minut godzina 11. Wracamy do lat 70. Emotions, Earth, Wind and Fire. Która to godzina? Za kwadrans 11. Kulturalna plaża Trójki. Właściwie w klubie Atelier. Radek i Robert, właściciele. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Nie wpychamy się wam troszkę? Gościmy was z przyjemnością. Wręcz przeciwnie, serdecznie zapraszamy. Opowiedzcie o historii klubu. Dwa słowa. 11 lat przy Teatrze Atelier, stąd nazwa klubu, Teatrze Atelier imienia Agnieszki Osieckiej, czyli tutaj mamy też mentalną łączność z wami. Dokładnie tak, Agnieszka Osiecka spędziła tutaj 4 ostatnie lata swojego życia. A klub to dobra muzyka, fantastyczny teatr, piękna plaża. Które studio pan woli? To na Myśliwieckiej czy tutaj? O nie, tu zdecydowanie. To w ogóle nie... Właściwie mógłbym tu zostać, gdyby była taka opcja, że zawsze tutaj tak świeci słońce. A wczoraj było tak sakramencko zimno, a dzisiaj co zrobiliście? Że w całej Polsce leje, a mamy układy u góry. Nawet w Kierniewicach leje, a tu proszę bardzo, gorąco, słońce, plaża. Co można w waszym klubie tak na co dzień? Czego można doświadczyć? Na co dzień jesteśmy bardzo przyjemną kawiarnią. Mhm. Zupełnie inaczej jest w piątki i soboty w nocy. A w tym roku w lecie to już zupełnie co innego. Mamy własną plażę, kulturalną plażę Trójki. Mamy teatr na plaży, mamy teatr atelier. Kilkanaście koncertów zaplanowanych, kilkanaście spektakli teatralnych. Sopot Film Festival, Festiwal Literacki Sopot. Dużo się będzie działo. Bibliotekę plażową. I to wszystko w takim jednym małym, cudownym miejscu, z którego widać sopockie molo. Radek i Robert, dziękuję wam bardzo i zapraszamy w takim razie do klubu Atelier, ale także na bardzo kulturalną plażę Trójki od dzisiaj w Sopocie. Dziękuję wam bardzo. I would give her anything if she would just do what To zrobili. Who's That Lady? The Isley Brothers, rok 1973. Tak sobie wymyśliłem, że poza nowościami, które pojawią się w Trójce w tym tygodniu, sięgam po lata 70, bo jakoś tak z tamtymi czasami kojarzy mi się taka piękna plaża, słońce takie cudowne, jak dzisiaj tutaj w Sopocie na naszej kulturalnej plaży. To może Three Degrees. Ależ dawno tego nie grałem. When Will I See You Again to cudowne brzmienie Philadelphia, The Sound of Philadelphia, zespół Three Degrees, to jest największy ich przebój. Zostańmy przy tym brzmieniu. Dzisiaj zupełnie inaczej w Markomanii niż zwykle. Nie będę zaglądał tradycyjnie na listę przebojów Radia Luksemburg sprzed lat 40, ale akurat podejrzewałem, że tam gdzieś w końcówce tej 30 ten właśnie utwór, czyli The Sound of Philadelphia. Mothers, Fathers, Sisters, Brothers, a jeszcze na dodatek Three Degrees na dodatek.